हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। आँखों ही आँखों में इशारे हुए, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। दिल तुम्हारे लिए, जान तुम्हारे लिए, दिल तुम्हारे लिए, जान तुम्हारे लिए। हाय रब मैं की करा, दिल मेरा लगता नहीं। हाय रब मैं की करा, दिल मेरा लगता नहीं। छन करती पायल तेरी ले गए दिल मेरा, जादू भरी नजरें तेरी पागल करे मन मेरा। ओ छन छन करती पायल तेरी ले गए दिल मेरा, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। दिल तुम्हारे लिए, जान तुम्हारे लिए, दिल तुम्हारे लिए, जान तुम्हारे लिए। हाय रब मैं की करा, दिल मेरा लगता नहीं। हाय रब मैं की करा, दिल मेरा लगता नहीं। वादा है ये साथ न छोड़े, रखे तुम्हें सर आंखों पे। दिल ये मेरा चीर के देखो, तुम ही रखे तुम्हें सर आंखों पे। दिल ये मेरा चीर के देखो, तुम ही हो इसमें बसे। आंखों ही आंखों में इशारे हुए, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। दिल तुम्हारे लिए जा तुम्हारे।